olan biten aynı. Her gün ayrı kandırıldık, hep rüyaya daldık. Biri çıktı dedi düşünceme saygı. Çok geç olmadan da hep beraber onu astık. Sorun ne onda ne bunda? Sorun sistem değil bence biz anlar. Ellerimizde beslediğimiz yılanlar. Büyüdü soktu bizi acımadan zamanlar. Şimdi ağlasak da bir çaresi yok. Çözüm sağda solda değil aklımdaki yol. Başarmak imkansız değil ama çok zor. Zamanımız gidiyor. Uyan ve kalk artık zaman yok. Olgusu. Asırlar geçse de savaşın hep olacak korkusu. Üstümüzde bitmeyecek hiçbir zaman. Sonunda mutluluk var diyorlar, o bil ki yalan. Çürüyüp leş olana kadar dünya akacak kan. Kokacak pis şeytan, zaferini tadacak bak. Elimiz kolumuz bağlı kalacak ki şu anda da öyleyiz. Biz şimdi anladın mı, çaresizlik böyle bir suç kimde? Ne sistemde ne de başkasında değil. Çünkü sistemi yaratan biziz, yaratıklar değil. Yaşlarını silmek için Allah'sırda mendil. Zaten unutuldu kargaşanın arasında sevgi. Hatta vicdan sızlamıyor %90'ında. Göz göre göre birbirinizi yok sayın lan. Çöl oldu kalplerimiz sanki artık yok sarılmak. Yayıldı deprem gibi nefret, bunlar artı şokları bak. İnsanlar doyumsuz, insanlar oyunlu. İnsanlar sorunlu, insanlar boldu. İnsanlar yoruldu, insanlar somurdu. İnsanlar sonumuz, insanlar koyundu. Uyan ve kalk artık zaman yok. Mutluluk hep başucunda. Sandık bundan büyük yalan yok. Düşünmek için